Cibril köprüsünde atımı bağladım. Cibril köprüsünde atımı bağladım. Mavzerim paslanmış, onu yalvardım. Mavzerim paslanmış, onu yalvardım. Arkadaşlar hatırıma geldi, ondan ağladım. Arkadaşlar hatırıma geldi, ondan ağladım. Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Hatipçi oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın? Baharda geldi, gül açıldı, bülbül uyansın. Hatipçi oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın? Yüce dağ başında duman mı durdu? Yüce dağ başında duman mı durdu? Ak göğsün içine kanlar mı doldu? Ak göğsün içine kanlar mı doldu? Hatipçi oğlunu düşmanlar vurdu. Hatipçi oğlunu düşmanlar vurdu. Baharda geldi, gül açıldı, bülbül ağlasın. Hatipçi oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın? Baharda geldi, gün açıldı, bülbül uyansın. Hatipçi oğlu şimdi ölmüş, yar nasıl dayansın?